التعريفات زي المفهوم بس ال إذا أنك جملة إنشائية نص جملة إنشائية غداك قائلش أشين زميل بيجا دقي قائلتا أنا بصدق وكذب بصفات نتوان كر دقي قائلتا دروغ أو رشتة ونسبة نشك ولي وأن رابر چن قسم صدا بيوتسو قسم ماني دا أمر چون ازرب نهي چون لا تزرب استفهان چون هل زرب سيد ونزيد وهل كري تمني چون لا تزيد حاضر ترجي لك لعل أمر غائب ایدیش امر غایب بی حقود چون بیت و خرس می گبل و اشتری دعا می خستو ندا چون یا اللہ عرض چون الا تنزل بنا فتسی بخیر عرض دے غرض ندے گا قسم چون واللہی لازربن نزیدن تاجب چون ما احسن و احسن بی چی خیست کلے دے ما احسن و چی خیست کلے دے و احسن بی تا سن خیست رے تا لا سن خیست رے خلق وی گناو خمولی سیب دے لفظ کی اجرا کو دو گورے ازرب لفظ دے زکما تلفظ بل انسان دے دو قسم مستعمل و غیر مستعمل مستعمل لے استعمالی کی معنی لری ازرب ضمیر سرانہ وی کب غیر ضمیر وی او بے ہم لفظ بدو مستعمل بدو قسم مفرد و مرکب دا مفرد دے یو لفظ دے یو معنی معنی دلالت کی وحل معنی دری اقسام دی سم فی الحرم دا فی اللے اکا کریمی تا ویچ بخوال مستقل معنی دلالت کی زمانی تا محتاج بیدا محتاج ری وکارب کی نورم لاندی بیلے گا مخ کرا دی ازرب او نورم بیلے بیلے زلو غبسی ام انتا بکی زمیر دے سو بکی زمیر دے انتا ملفظ دے مای تلفظ بیل انسان دے او حکمان دے کھا مستعمل لے استعمالی کی او بے مستعمل بدو قسم مفرد و مرکب دار کسی دے مفرد دے دوی سا انتا مفرد یو لفظ دے با یو معنی دلالت کی مفرد بے دری قسم لدی اسم فیل حرب دار کسی دے اسم دے علامہ کسی دے دام دام دے بیلے کھا لفظ پری دے بے ازرب بشری کروالا سرد انتا لفظ دے مای تلفظ بیل انسان لفظ بدو قسم مفرد و مستعمل و غیر مستعمل لفظ کی مستعمل بدو قسم مفرد و مفرد و مستعمل ذکر ہے چی معنی لری مستعمل بدو قسم مفرد و مرکب دا مرکب دے اگر دو کلمو یا زیادو نجول شوی اس سبراش دو کلمی یا لفظن یا تقدیرن دی یا لفظن دی تقدیرن دی تلفظ بیو شوی دی بے مرکب بدو قسم مفید و غیر مفید دا مفید دی اگر خائل چی سمیت بے تام و غلط سیدلہ خبر معلوم شی یا طلب معلوم شی کی طلب معلوم شی طلب معلوم بے جملہ متوی و کلام متوی دا بدو قسم ہوئے خبر یاو انشائیہ دا آپ کے سوک دا انشائیہ سے تعریف دے قائل تیر دلو غور رشتے ہونے سبت نے کی آدھا پہ انشائیہ تو گرس قسموں کی کم ہوئی بدا امر دے نقشان اس کا بے بس تے سخت تڑے میں ہوئے